मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए। मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए, बख्श गई जिसकी हर खता, बख्श गई जिसकी हर खता। शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा। मुबारक है जिसके गुनाह भूल गए। शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया है खुदा, शुक्रिया है खुदा, शुक्रिया है खुदा, शुक्रिया है खुदा, शुक्रिया।